Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Serikali ya Burundi yasema kwamba imejiandaa vyema ili kuwapokea raia wa Burundi walioko nchini Marekani ambao nchi hiyo imeweza kuwafurusha hivi karibuni, huku serikali hiyo ikisema kwamba nayo pia itachunguza iwapo raia kutoka Marekani ambao wako nchini Burundi wanatimiza stakabadhi zinazohitajika. Na huko mkoani Gitega, raia ambao wameathirika na ukimwi wanaonekana kupuzia huduma ya dawa za kufiza ukimwi. Mengi zaidi ni katika taarifa hii. Na huko tarafani Butere kaskazini mwa manispaa jiji la Bujumbura, kuna ripoti wa viongozi tatu wa serikali za mitaa ambao wako nguvuni toka Jumatano wiki jana. Na katika tume ya NDH ambayo inatetea haki za binadamu kwenye ngazi ya taifa, wanasema kufuatilia swala hilo kwa karibu. Kwa haya na mengineyo, jiunge nami, jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Bi Serafine Hakizimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa diplomasia ni kwamba serikali ya Burundi inatangaza kuwa iko tayari kuwapokea raia wake ambao wamefurushwa na Marekani hivi karibuni kisa watimizi stakabadhi zinazohitajika. Katika mkutano waandishi wa habari Jumatatu hii, waziri wa ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine amefahamisha kuwa miongoni mwa wale Marekani imefurusha kuna wale ambao si wananchi wa Burundi, na baada ya uchunguzi ulioendeshwa. Ezekiel Nibigira anafahamisha pia kwamba Marekani itambue kuwa wakati Burundi itakuta kuna raia kutoka nchi hiyo ambao watimizi vibali, nao pia watafurushwa. Balozi Ezekiel Nibigira anaendelea na kusema kwamba wale ambao watapokelewa ni wale ambao watakuwa wameweza kuafikiana. Mengi zaidi tumsikilize balozi Ezekiel Nibigira anatarjuma na mwenzetu Omer Nduwayo. Ingorane aho yoba yarabereye gatoya nuko mu bo bari bateguye kutuzanira. Labda tatizo lililojitokeza kidogo lilitokana na kwamba miongoni mwa walengwa waliokusudiwa kurejeshwa mna baadhi waliopata vitambulisho, yani passport za Burundi bandia. Tulipoungana na vyombo vyetu vya upelelezi na vyombo vya usalama, kuligundulika kwamba kuna baadhi ambao si Warundi. Hilo lieleweke sasa kuwa kila mmoja hupokelewa na nchi yake. Sisi tulipokea Warundi wetu waliotuletea. Hadi sasa tunasema kuwa kama kuna Mrundi wanaomkuta kule kinyume cha sheria kulingana na vigezo vya siasa ya Marekani, Burundi tuko tayari kumpokea. Ila waelewe kuwa itakapotokea wakatuletea mtu ambaye si Mrundi, haitawezekana, na wawe tayari kutusaidia kupeleleza kabila lake. Ninarudia kwa mara nyingine, Mrundi anaigundulika na kuona kuwa wanaweza kumleta Burundi, sisi tu tayari kumpokea, kisa mtu ni kwao. Na istoshe, hawafanye hili kwa Burundi tu, bali hata kwa nchi nyingine. Watuelewe, tuna taasisi tosha zitakazosaidia ili kujua ukweli kuwa mlengwa ni Mrundi au la. Hapo hatuwezi kutendea kosa mwananchi na raia. Hilo sasa ndilo tangazo langu kwa kuahidi Warundi na Marekani kuwa mara kunapopatikana tatizo kati yetu, sisi tuko tayari kwa mazungumzo na Marekani. Chanke twumva kumwe Burundi bwiteguye kugira ngo buzogume buriko burakiganira na leta zunze ubumwe za Amerika. Huyo amesikika ni waziri wa ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine Ezekiel Nibigira, na alikuwa akitarajumwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Na katika ukurasa wa haki za binadamu ni kwamba raia watatu ambao ni miongoni mwa viongozi wa utawala wa tarafani Buterere ni kaskazini wa manispa jiji la Bujumbura wanafungwa katika jela la Beser tangu Jumatano wiki jana. Baadhi ya wanafamilia wao wanasema kwamba wafungwa hao ni njama zilizopangwa dhidi yao, wakituhumiwa kumiliki silaha kinyume cha sheria, jambo ambalo wanatupilia mbali. Wanafamilia hao wanaomba waachiwe huru ili wajiandalie na uchaguzi ujao wa serikali za mitaa. Kwa upande wake, kiongozi wa tarafa ya Butere Ernest Nduimana anasema kupigwa na butwa na hali hiyo. Hawa ni baadhi ya raia hao, tuwasikilize. Wamekuja kusachi. Wakuza kuchachi, kwanza si tunazoea kwamba pakiwa vitu ya kusachi mkartie panakuaga, unaanza kwanza wanazingira, haiwezekani wasachi nyumba moja tu, hiyo ndio inakuja, na tukakuwa na mashaka kuona zenye zimesachiwa ni zile nyumba za watu wenye wanatuhukumu. Sasa sisi tunaona kama hii vitu ni vitu yenye tunaona kama ni vitu vimepangwa. Watu wenyewe wamevipanga, wenda wataweza kujulikana, na tunaomba sheria ifuate mkondo wake. Wawa watoto wanafungwa, wanafungwa kwa kaoneyo. Kaoneyo kenye hata wanyagihugu wanaona kabisa kama ni kaoneyo. Wakifanya msako, wanafanyaga ni kartia yote nzima, ndo wanasaka. Lakini sisi wa raia, tumeona maajabu kuona wanasaka nyumba tatu. Alafu na hizo nyumba tatu zinaenda kutoka mo vigwanisho, tena magrenade, sijui masase. Tunaona ajabu, tena nyuma ya upango. Kama hivyo kwa Danieli Butoi kabisa, kwenye watoto wanachezea. Sasa tunaomba leta, watizame, wachunguze. Haya mambo wanafanya, sio mazuri, jua ni walifanya hiki kisa. Wengi wao tunawajua, ni watoto wa pale pale, wako wanapigania ushefu. Wajaribu, leta jaribu kabisa, watoe wa raia, wanaonewa. Jinsi nimeona hiyo vitu, ni vitu ambayo ulikuwa usingizifu wa kuzingishia wa ndugu zetu kwa hizi, wawatie ndani ya gereza, wapotee wajue wasingimu wangamati ya watawala, waingie ndani kisha nyuma ya utawala njoo waone kuachana. Kwa gisi mimi najifikiria, kwa gisi naviona, jua hakuna gisi mtu anaweza kuleta kitu akakitia mbele ya mlango kwa jua kwa kazi yako ambayo unajua unatumia kwa ile kazi. Atika kitu mwa ile kazi yako, akamate sasa tunasisi tunachuza mkaa, akamate majani ya mkaa afungie mwa kile kitu akitia kwa barabara, sio ndani mpango, nyuma ya barabara panapita watu wengi. Akisha na hicho kitu ambayo haukukiona, unachakizea unakwambia tumeogota kitu kwako, lakini haukukiona ngo kinafanana hivi wala kinafanana hivi, lakini nachoambia kwenye swali, kwenye mdomo, ngo kwako tumetoa hichi kitu, njua hicho kitu ambayo kitu kinatusikitisha. Paki kuwa usaki unakuaga barabara nzima, walianzia kwa wewe tunaita ndoi, ikakuwa kwa mwenye anaitwa Amadi, wale walisaki huku na njoo walisaki huku na njoo walisaki huku. Minaonekana vitu ambayo walifaza ni wenye walikuwa wamebadikiza fazi, wanakuja kuchukua vitu vyao ambayo. Ama kwenye swala hilo, tume ya kitaifa inahusika na haki za binadamu CNIDH inasema kuwa inafuatilia kwa karibu swala la kuzuliwa kwa raia hao watatu ambao wako kwenye orodha ya ugombea wa serikali za mitaa za tarafani Buterere. Katibu mtendaji wa tume hiyo anasema kuwa raia hao wataachiliwa huru muda si mrefu ili waendelee na harakati zao, lakini hata hivyo uchunguzi uendelee. Balozi Anatole Bachanamwo anaeleza kuwa walifika eneo la tukio na kuweza kufanya uchunguzi. Ama kuhusu Bibi Kizee mwenye umri wa miaka 60 ambaye inasemekana kuwa makazi yake yalibomolewa na baadaye kuwekwa nguvuni na wajukuu wake wawili wilayani Kayogoro mkoani Makamba kusini mwa Burundi, Balozi Anatole Bachanamwo anasema kuwa tayari kuwasilisha swala hilo kwa wahusika na kwamba watawasili eneo la tukio. Baada ya mapumziko kidogo tu, ukurasa wa afya. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Baadhi ya waathirika wa ukimwi wanaosaidiwa na kituo swa Burundi tawi la Gitega watumiwi vilivyo dawa za kufiza virusi vya ugonjwa huo na hawafanyi vipimo mara kwa mara ili kujua hali ya afya yao. Hayo anafahamishwa na kiongozi wa kituo swa Burundi tawi la Gitega, ambaye hata hivyo anasema kuwa ushauri unatolewa kwa waathirika hao wakati wote unapohitajika. Wanaonufaika na huduma za shirika hilo wanadai ruzuku ya bure ya vidonge vya Bactrim na msaada wa lishe kama walivyokuwa wakifanyiwa hapo awali. Jirani Bigira. Baadhi ya waathiriwa na ukimwi wanaohudumiwa na shirika swa Burundi tawi la Gitega wazembea kufanyisha vipimo vya kujua hali ya virusi vya ukimwi mwilini au wacherewa kuja kuchukua madawa ya kufufiza ukimwi, kama anavyoeleza kiongozi wa shirika swa Burundi tawi la Gitega bwana Jean-Claude Twahigwa. Lakini bwana huyo aongezea kwamba watu hao wapewa mara kwa mara ushauri ili wajirekebeshi. Afahamisha pia kwamba mbali na hayo kuna waathiriwa na ukimwi wanaotekeleza vilivyo maamuzi yote wanayotolewa, ambapo hapo jumla ya wanaohudumiwa na swa Burundi tawi la Gitega ni takribani 1200. Kwa upande wao waathiriwa na ukimwi wanaohudumiwa na shika hilo waomba wapewe bila malipo vidonge vya aina ya Bactrim, kwani hawavipewi tangu muda mrefu na wapewa tu kwa bure vidonge vya aina ya ARV. Ama kutokana na bei hali ya vidonge hivyo Bactrim, wasema baadhi yao hawavinunui na vidonge hivyo vyauzwa pesa 1000 kwa vidonge 10, ambapo muathiriwa atumia kidonge kimoja kwa siku. Kitu kingine waombacho ni msaada wa chakula waliokuwa wanapewa awali na baadaye kusimamishwa. Kuhusu msaada wa chakula, bwana Jean-Claude Twahigwa aeleza kwamba si vizuri mtu kumupa tu na kuwa ni bora kumufunza kujitegemea. Aongezea kuwa walianzisha mafunzo ya kuanda miradi ya ukulima na ufugaji pamoja na kazi nyingine za kuinua maisha ya waathiriwa na ukimwi, na kwamba kazi hiyo itaendelea. Bali alaumu jambo kuwa mbali na juhudi zote hizo kuna waathiriwa na ukimwi wanazo dalili za utapiamlo. Itafahamika kwamba shirika SWA Burundi tawi la Gitega lilianzisha kazi zake mwaka 1999. Toa Gitega, Jean Nibigira, Radio Isanganiro. Shukran Gerard Nibigira. Tutoke mkoani Gitega tuelekee huko mkoani Muyinga, ambako baadhi ya walimu wa shule za msingi wana wasiwasi juu ya visomo vinavyotolewa katika darasa la 4 la shule ya msingi juu ya afya bora pamoja na uzazi wa majira. Wakati wa kikao cha mafunzo juu ya misheni ya mwalimu anayestahili kilichoendeshwa wiki iliyopita na vikaria ya Katoliki ya mkoa wa Muyinga, mkurugenzi wa elimu katika mkoa wa Muyinga alifahamisha kuwa mpango huo uliopangwa na serikali na wizara ya elimu unalenga kufanikiwa kamili kwa mtoto na sio uchochezi kwa uke kama ilivyo hofu ya baadhi ya walimu hao. Naye afisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Nema kwenye kilima cha Burara nani katika wilaya na mkoa wa Bururi anaziuliwa katika jela la polisi la mkoa wa Bururi toka jioni ya Jumapili hii. Apeseba Tungwana Celestin anatuhumiwa kwamba alitaka kumalizia maisha mwanafunzi wa shule ya upili Gahama anayeishi karibu na kituo hicho cha polisi, mwanafunzi ambaye alipata majeraha na kuweza kuiaga dunia Jumapili hii jijini Bujumbura ambako alikuwa amehamishiwa. Na katika kurasa wa soka ni kwamba timu ya mpira wa wavu ya wanaume ilishinda kilabu cha Bisoro Volleyball katika mashindano ya mpira wa wavu yaliyoendeshwa mwishoni wa wiki jana na chama cha wachezaji wa mpira wa wavu wa Bujumbura Amateur do Volleyball. Kwa upande wa kike, timu ya kilabu ya Gender Light ilipoteza seti 3-0 dhidi ya Muzinga. Katika mpira wa kikapu, timu ya Gymkhana, Urunani New Star na timu ya Ipo wamethibitisha tiketi ya kucheza michezo ya nusu finali ya michuano ya vilabu vya mpira wa kikapu. Mengi zaidi naye Jamari Vyane Ngenda Kumana. Shirika la vijana wanaocheza mpira wa vikapu wakazi wa kata ya Jabe jijini hapa Bujumbura waliandaa mashindano mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha katika mpira wa vikapu. Timu ya Gymkhana, Urunani New Star na Lezipo ndizo ambazo zilifanikiwa kufika hatua ya nusu finali. Timu ya Urunani iliraza timu ya Muzinga kwa vikapu 82 dhidi ya 45, na timu ya Mutanga United haikufua dafu mbele ya Gymkhana kwa kupachikwa vikapu 55 dhidi ya 66. Timu ya New Star ikailalua timu ya Lezipo kwa kuipachika vikapu 61 dhidi ya 51. Katika mpira wa wavu volleyball kuliandaliwa mashindano ya kupandisha ujuzi wa marefa wa mpira wa wavu. Kwa upande wa wavulana, timu ya Mikale ndiyo ilijinyakulia kombe baada ya kuilaza Bisoro seti 3-0. Na kwa upande wa wasichana, timu ya Muzinga ndiyo ilibuka kidedea baada ya kuicharaza timu ya Gender Light Club seti 3-0. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha ni timu ya Messager Ngozi kutoka kaskazini mwa Burundi ambayo ilijinyakulia kombe la mashindano ya daraja la kwanza maalumu Primus League baada ya kuimenya timu ya Interstar magoli 3-0. Kombe hilo linaipa nafasi timu ya Messager Ngozi kuwakilisha Burundi katika mashindano ya mabingwa barani Afrika ya mwaka 2020 kuelekea 2021. Katika mashindano hayo yaliyobatizwa Primus League Burundi, timu tatu ikiwa ni Lydia Dike Burundi Sport for Africa, Leliel pamoja na Ngozi City ndizo ambazo zimeshatambulika rasmi kuwa zitapromoka daraja la pili katika mashindano ya soka ya mwaka ujao. Shukran Jamari Vyane Ngenda Kumana. Hadi hapa la ziada sina, sipokuwa tukuteremsha nanga kwa akhirini.